ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 marca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Będzie reakcja polskich władz na wydarzenia na Białorusi. Poinformował o tym w salonie politycznym Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Europa coraz bardziej zamknięta. Kolejne kraje wprowadzają restrykcje z powodu pandemii COVID-19. UOKiK nałożył 500 000 złotych kary na firmę, która manipulowała cenami sprzętu sportowego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że rząd zareaguje na zatrzymanie prezes Związku Polaków na Białorusi Angeliki Borys, do którego doszło wczoraj po południu w Grodnie. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że działania białoruskich władz mają wszelkie cechy nagonki na Polskę i na Polaków. Te zatrzymania i zarzuty są całkowicie bezpodstawne i są wymierzone właśnie w polską mniejszość. Taki typowy przykład próby zastraszania środowiska polskiego w połączeniu z nagonką przeciwko Polakom i przeciwko Polsce, która została rozpętana w ostatnich tygodniach w mediach białoruskich. To wszystko razem tworzy obraz sytuacji, w której władze białoruskie, prezydent Białorusi stara się rozbudzić jak najgorsze emocje wymierzone właśnie w nasz kraj i polską mniejszość. Angelika Borys została zatrzymana w swoim mieszkaniu i ostatnią noc spędziła na komisariacie milicji w Grodnie. Rozprawa ma dotyczyć organizacji tradycyjnego corocznego jarmarku Kaziuki. Jak przekazał Michał Dworczyk, jeszcze dziś głos w tej sprawie zabierze Mateusz Morawiecki. Szef kancelarii premiera poinformował w Trójce również o niepokojących danych na temat przebiegu pandemii koronawirusa. Wczoraj potwierdzono ponad 29 tysięcy zakażeń. Jutro mamy poznać decyzję rządu w sprawie dalszych obostrzeń. Tymczasem kolejne państwa w Europie rozszerzają restrykcje. Choć przybywa zaszczepionych, sytuacja epidemiczna w większości krajów wciąż jest bardzo trudna, a więcej o tym Wojciech Cegielski. Niemcy przedłużyły restrykcje do 18 kwietnia, co oznacza, że lockdown będzie obowiązywał także podczas Wielkanocy. Obostrzenia na 3 tygodnie przedłużyła też Holandia, a w Norwegii wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu. Systematycznie pogarsza się sytuacja we Francji, a lekarze alarmują, że w wielu regionach w ciągu 2 tygodni mogą skończyć się wolne łóżka w szpitalach. Komisja Europejska ma dzisiaj przedłużyć obowiązywanie przepisów, na podstawie których można będzie blokować eksport wyprodukowanych w Unii szczepionek do Wielkiej Brytanii oraz na inne kontynenty. Najgorzej na świecie jest teraz w Brazylii, gdzie tylko wczoraj zmarło 3200 osób, a zakaziło się 82 tysiące. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że system opieki zdrowotnej w kraju wkrótce będzie niezdolny do pracy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policja poszukuje sprawcy zdewastowania zbiorowej mogiły osób poległych w hitlerowskim obozie pracy spoczywających na cmentarzu ewangelickim w Mysłowicach w województwie śląskim. Ktoś poprzewracał tam 30 granitowych krzyży, grozi za to grzywna albo kara ograniczenia wolności. Mysłowicki cmentarz ewangelicki jest ogólnodostępny. Policjanci sprawdzają m.in., czy sprawcę mogły zarejestrować kamery monitoringu. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Spółki za ustalanie minimalnych cen sprzętu sportowego. Za zorganizowanie antykonkurencyjnego porozumienia firma ma zapłacić 500 000 złotych kary. Prezes UOKiK-u Tomasz Krustny powiedział, że spółka przez prawie 8 lat ustalała minimalne ceny, po których sklepy internetowe mogły sprzedawać sprzęt sportowy tej marki. Wskazał, że w rezultacie konsumenci więcej płacili m.in. za rolki, hulajnogi czy maty do ćwiczeń. Porozumienie cenowe to bardzo poważne ograniczenie konkurencji, które ma negatywne skutki dla rynku. Na polityce cenowej spółki ucierpieli także konsumenci, którzy kupowali sprzęt sportowy drożej, niż gdyby sprzedawcy mieli swobodę w kształtowaniu cen i uczciwie ze sobą konkurowali. Spółki nie tylko narzucał swoim partnerom minimalne ceny, po których mogli oni sprzedawać sprzęt sportowy, także monitorował, czy ich przestrzegają. UOKiK poinformował, że dowody w sprawie zostały pozyskane m.in. podczas przeszukania siedziby spółki. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsor.

CSA, Jestem Głodny. Na powitanie dzisiaj w audycji trójkowo-rokowo utwór, który otwierał album Rock'n'Roll, ostatni wydany w latach 80. No i ostatni taki klasyczny album tego zespołu. Płyta, która miała pewne problemy, żeby do nas dotrzeć. Po pierwsze, zespół podchodził do jej nagrania dwukrotnie, najpierw w Belgii, ale niestety wtedy z powodów jakichś niedogadań kontraktowych nie udało się dokończyć albumu. Grupa wróciła do Polski. Zaczęła go nagrywać w Krakowie, w Teatrze Stu. No a potem czekaliśmy 2 lata, aż ten album w końcu trafi na półki sklepowe. I jak się ukazał, okazało się, że cenzura też zaingerowała w ten album. Był utwór Mechaniczny Pies i go nie było, bo cenzorom się nie spodobał tekst do tej piosenki, więc na oryginalnym wydaniu winylowym go nie było. Potem udało się wprawdzie przekonać cenzorów, gdy rok później ukazywała się kaseta, by ten utwór dopuścić, ale wtedy z kolei pacyfistyczny pierwszy karabin okazał się być utworem niemile widzianym, więc zniknął z kasety. A w jego miejsce pojawiła się nowa wersja utworu 51. To co? 51? Ale nie w tamtej wersji z kasety Rock'n'Roll, a w tej oryginalnej z 81 roku, bo prosili państwo, bym wrócił do tej wersji, która do dzisiaj dostępna jest tylko na winylowym singlu. swoją aleją. Szukam ciebie, mój przyjacielu. Chcę być tylko z tobą. Przez kilka małych chwil pomóż mi przywołać tamte lata, ożywić śpiących ludzi. Pomóż mi, TSA 51. W tej wersji oryginalnej z 81 roku, także z Teatru Stu. Tak sobie myślę, jak można połączyć, jak znaleźć wspólny mianownik TSA i Sosnowskiego? Jest pewien klucz. Sosnowski nagrał ostatnio utwór z Małgorzatą Ostrowską, kiedyś z zespołu Lombard, tą samą Małgorzatą, która kiedyś także występowała razem z Markiem Piekarczykiem w musicalu Jesus Christ Superstar. No to teraz Sosnowski i Małgorzata Ostrowska. Hej! Sosnowski i Małgorzata Ostrowska. Utwór Hej. A skoro hej, to może by hej? ale nie będziemy sięgali po żaden klasyczny, no dobra, utwór może jest klasyczny, ale nie w klasycznym wykonaniu. Co Państwo powiedzą, jakbyśmy się wybrali na koncert? Byłoby miło. Ale w radiu zawsze możemy to zrobić. Tyle, że cofniemy się do roku 2002. Tutaj, za ścianą, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Grupa Hej. Hej! A teraz już naprawdę. Zespół Hej w programie trzecim w Trójkowym Ekspresie. Dobry wieczór, jesteśmy Hej. Zespół. W 2002 roku tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo prezentował się zespół Hej. I pomyślałem sobie, że zostaniemy trochę dłużej w tym samym studiu, chociaż cofniemy się jeszcze bardziej w czasie, do momentu, gdy studio jeszcze nie nazywało się imienia Agnieszki Osieckiej, studio M1. No i w 1994 roku, wtedy jeszcze bardzo młodziutki zespół Hej, zagrał również piękny, porywający koncert. Z tego koncertu Zazdrość. Thank you. Zazdrość i grupa Hej, tak grali na żywo w 1994 roku. Tutaj, w studiu przy Myśliwieckiej 357. Czasami miło jest odpalić rano maile, no i zobaczyć wiadomość, która ewidentnie, i to bardzo, mnie ucieszyła. A ta wiadomość przyszła z piosenką. Piosenka, która dzisiaj pojawi się na antenie w Trójce po raz pierwszy. Joanna Forbrot. Na bezsenną noc. Co? Zadrżały ściany? No ja się nie mogę już doczekać tej nowej płyty Joanny, nowej trzeciej płyty Joanny Forbrot na Bezsenną Noc. Dzisiaj po raz pierwszy i mogę Państwa zapewnić, że ten utwór jeszcze nie raz tutaj się pojawi. Są takie czasy, że pojawia się dużo nowej muzyki. No i czasami jest tak, że chociaż bardzo się ceni jakiegoś artystę, coś się tam przegapi. Ja tak miałem z Brianem Mayem ostatnio. Pod koniec zeszłego roku wziął udział w takim specjalnym projekcie charytatywnym. Projekcie, który nosi nazwę Woman featuring Brian May. No i powstał utwór, nawet jest teledysk w sieci. I ten utwór jest z nami już od kilku miesięcy, ale ja go usłyszałem po raz pierwszy wczoraj. No i dzisiaj bardzo chętnie wysłucham go jeszcze raz razem z Państwem. I am a woman. And have them hanging on the line. I can starch an iron two dozen shirts before you can count from one to nine. I can scoop up a great big dipper full of lard for all the drippings care. Throw it on the skillet, go out to my shop and be back before it melts in the pan. 'Cause I'm a woman. Till it's shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6 and start all over again. I am a woman. From here to kingdom come, I can play the numbers, pay my bills, and still end up with some. I got a $20 gold piece, says there's nothing I can't do. I can make a dress out of a feed bag and a man. Yeah! wersji czterech wspaniałych niewiast i jednego rodzynka, Briana Maya. Woman featuring Brian May. To rzecz, która pojawiła się pod koniec zeszłego roku. A my czekamy na nową płytę zespołu Kruk. Zespołu Kruk nagraną wspólnie z Wojtkiem Cugowskim. Na razie jest jeden utwór i jeśli o mnie chodzi, to jestem spokojny, że to będzie bardzo udany album Rat Race. First thing when you wake up in the morning, a sip of coffee, then you wave your kids goodbye. Stuck in a traffic jam, and once again you're on your way to paradise. Tires burning when you reach your destination. Way ahead of time, but you know you're always late. A pile of papers on your desk, your heart. Razem z Wojtkiem Cugowskim. Zapowiadając ten album, można było przeczytać, że to będzie płyta dla fanów Deep Purple czy Iron Maiden. No i słychać przynajmniej po tym utworze, że te zapowiedzi nie są bezpodstawne. A skoro już padła nazwa Iron Maiden, to w najbliższy piątek ukaże się nowy album, pierwszy album wyjątkowego duetu Adrian Smith i Richie Kotzen. No i biegniemy dalej, bo mamy kolejny nowy utwór z tej płyty, Running. Stand in the middle, I see you. Richie Kotzen i Adrian Smith, czyli wspaniały gitarowy duet. Nowa płyta już w piątek, jest godzina 10:48 już prawie i myślę, że to dobry czas, by przypomnieć sobie jeden z pięknych utworów zespołu The Cure. Just Like Heaven i The Cure. Patrzę na zegarek, no nic, chyba będę musiał się już Państwem pożegnać, bo przed naszym rozstaniem chciałbym jeszcze Państwu zaprezentować pewną muzyczną perełkę, nową, zupełnie nową, od artysty, który nazywa się Miles Kennedy. Audycję zrealizowała Katarzyna Fierst-Władkowska, ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego popołudnia. the clouds begin to fall. Don't be afraid, we must keep fighting and cling to courage in the storm. And if you listen very closely and don't throw caution to the wind, save yourself before the end.